Benvingudes a la tercera edició de Planta Baixa, el programa de ràdio que fem alguns nois del CADES. Concretament aquí tenim en Javi, el Dani i el Ferne, i també contem amb la inestimable ajuda de la Laura i el Dani, el nostre noi de pràctiques. Ah, i servidor, el Pau, que faig d'intermediari de tots plegats. Especialment a la Laura, que ha sigut qui ha aconseguit que aquest programa soni avui, perquè hem tingut problemes tecnològics, i ha portat bé la informació clau perquè això s'estigui desenvolupant així. En el programa d'avui tenim música, humor i literatura. I com acostumem a fer, comencem amb música, i ho fem amb un tema que ha escollit el Javi. Que, com ja sabeu, el Javi és un home doncs, de gustos, diguéssim, contundents, per dir-ho d'una manera. Li agrada el rock, el punk, i avui no serà una excepció, però això sí, tenim un canvi d'estil. No escoltarem ni rock ni punk, avui escoltarem ska, concretament una cançó d'Agua Bendita que es diu Ten Cuidao. Agua Bendita, que a més suposo que forma part de la infantesa del Javi, però també forma part de la meva infantesa. Sí que a mi m'ha fet molta il·lusió escoltar aquest tema i m'ha recordat la meva adolescència i aquells concerts de barri a altes hores de la matinada. Això, Ten Cuidao, i que, ojo, perquè no és del disc, és de la maqueta que el grup va gravar l'any 93. Bé, escolteu, estem escoltant un clàssic, escoltarem un clàssic de l'esca barceloní dels anys 90. Allà va, Ten Cuidao, Agua Bendita. We'll be right back. tema d'Agua Bendita que ha escollit el Javi, i el Javi fa una cara de molt content, us ho puc ben dir, s'ho està passant teta, sobretot escoltant aquest tema, perquè aquí portem els cascos i se sent superbé la música amb els cascos, oi que sí, nois? Estem d'acord o no? Que se sent bé la música. Ah, vale. Bé, i seguim amb més música, i en aquest cas és un tema que he escollit jo. Per primer cop, en exclusiva mundial, escoltarem un tema que jo he escollit i que m'agrada a mi, i a ells potser no tant. Ha, ha. Bé, i per què ho ha passat això? Doncs perquè a l'hora d'escollir també els dos Daniels, els nois de pràctica, s'han posat d'acord, i aleshores quedava un tema per escollir. I vaig dir, doncs ja em poso jo, que tampoc passa res, no? Doncs he escollit una cançó que es diu Funky Southern, que és un tema d'un grup de Washington que es diu... Com es diu? Ara que no ho tinc apuntat aquí. Ah, sí, sí, The Funk Arc, exacte. L'arca del funk, i és un grup que toquen funk i afrobeat, i això són de Washington. Bé, així em coneixeu a mi una mica també, i els meus gustos musicals, val? Allà va, The Funk Arc, el tema Funky Southern. Thank you. cantant que a mi m'agrada molt, molt, molt. Bé, i ara continuem i passem, fem un canvi de secció. Com ja molts i moltes sabeu, els nostres centenars de milers d'oients que tenim around the globe, tenim diferents seccions i ara fem la secció literària. I la secció literària que fem és, com ja sabeu, són de contes per adults, i en aquest cas és un altre conte de l'Eva Mor que es diu Lista de la compra. Us he de dir que hem llegit contes de poll, contes diferents, però en aquest cas he de, bueno, el que més agrada als nostres nois, doncs es diu, és aquests contes de menys de 5 minuts, i en aquest cas es diu Lista de la compra. Aleshores, jo ara us llegeixo el conte, però ho farem a més amb un efecte de fons en què sonarà una música, perquè li hem afegit, diguéssim, ho hem complicat una mica més això, i ara hi posem música de fons, una música apropiada pel conte. Vale? A veure com em surt, perquè això és el primer dia que ho fem. Allà vamos. A veure, atenció, Lista de la compra. Una docena de huevos, un paquete de arroz, una lata de tomate triturado y una barra de pan de cuarto. El pan, sobre todo no te olvides el pan, me fastidia que a mi madre no confíe en mi memoria. Vale, que en alguna ocasión, en vez de aceite, he traído vinagre, o latas de sardina por lo una de atún. Pero vaya, solo alguna vez. Y eso era todo lo que tenía que ir a comprar, a la pequeña tienda del final de la calle, con los 20 euros que llevaba en el bolsillo. Pero ni mi madre ni yo contábamos con que hoy salía a la venta el último número de mi cómic favorito, Sueños Imposibles, y no lo he podido evitar. Lo he intentado, de verdad. He intentado avanzar unos metros, pasar el kiosco y hacer como si no lo hubiera visto allí, perfectamente colocado entre las revistas del corazón y las de pasatiempos. Pero he retrocedido sobre mis pasos, he mirado el kiosquero y me lo ha leído en los ojos. Sí, me lo he comprado. 15 euros. 15 más 2 euros extra si quería una figurita de plástico de Mr. G, el protagonista absoluto. Y yo la quería. 17 euros en total. Me sobran 3 euros para los huevos, el arroz, el tomate y el pan. Esto sí que era un sueño imposible. Pero preparé una estrategia, una coartada para llegar a casa sin la compra, sin el dinero, con el cómic y aún así conseguir que mi madre no se enfade. Cada vez me siento más superhéroe. Abro la puerta, con cara de espanto ella me mira, me pregunta dónde están las bolsas de la compra y yo le digo que no se creerá lo que me acaba de pasar y se preocupa por si me ha sucedido algo malo. Pero le digo que no sangro ni nada, que estoy bien, pobre. Ahora me sabe un poco mal, aunque sentir el contacto del cómic escondido bajo mi camiseta y a Mr. G, aunque sea de plástico en mi bolsillo, me hace olvidar tanta compasión. Y entonces lo veo, sobre la mesita del comedor, un ejemplar idéntico al que me acabo de comprar, con la figurita y todo. Sea lo que sea, no te preocupes, hijo. Te he comprado tu cómic favorito. ¿Pero qué te ha pasado? Me he gastado el dinero en esto, le digo, con una cara de arrepentimiento inusual en mí y enseñándole la prueba del delito. Y ella me mira y se echa a reír. Tengo la mejor madre del mundo. Bé, aquest és el conte. Ja l'he sentit. És un conte molt amè, molt bonic i que segurament a més d'un ens ha passat, no? Que hem enganyat els pares, com si els pares fossin tontos. Bé, seguim. I ara seguim. Amb què seguim? Amb què seguim? Espereu que tinc el guió aquí. Ah, sí. Ara anem a la música i ho fem de la mà del Bicho i Estopa. Els que coneixeu els nostres amics que fan el programa, doncs endevinareu qui ha triat el tema d'Estopa. Doncs sí, ha estat el Dani. I més aviat hauria de dir els Danis, perquè han estat tots dos els que s'han posat d'acord en què podia sonar en el programa d'avui. El tema es diu Demonios, forma part del disc Décimo Aniversario d'Estopa i en aquest disc interpreten temes anteriors però interpretats per artistes i fent versions, és a dir, són els Estopa, els germans Muñoz, amb algú altre, interpretant temes d'Estopa. I en aquest cas, com us he dit, es diu Demonios i tenim a El Bicho, que és un senyor que canta molt i molt bé. Escoltem aquests Demonios, doncs. Muñoz i El Bicho, aquest gran artista. Aquest tema que ha escollit els Daniels, deixem-ho així. Doncs bé, ara seguim i anem a la secció d'humor. La secció d'humor, ara em fa una mica de vergonya, perquè d'això, Ferne, no em miris així, de veritat, però ara és el moment de, bueno, aquests acudits tan bons que sabem, vale? Ahí vamos, eh? ¿Estamos listos o no? Ferné, ¿estás preparado o no? ¿Sí? Vale, pues vamos. Vale. ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Toco fondo. ¿Y el subcampeón? Casi toco. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Gracias, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. No, no, por favor, no. Tanto aplauso, no. Vale, atención, el segon, ¿eh? Digo, papá, papá, ¿qué se siente al tener un hijo tan guapo? Digo, no sé, hijo, pregúntale a tu abuelo. ¿Sí o no? No, no se agrada. Oh, no ha triunfado, no ha triunfado. No ha triunfado. Qué lástima. Atención, va otro, ¿eh? Le dice una madre a su hijo. Me ha dicho un pajarito que te drogas. Digo, la que se droga eres tú, que hablas con pajaritos. ¿Qué? Mi cachi es la mar. Ah, va, el último, ¿eh? Dos amigos. Digo, oye, pues mi hijo en su nuevo trabajo se siente como pez en el agua. Y digo, ¿y qué hace? Nada. Gracias, gracias. Maravilloso público que tenemos esta tarde aquí. Thank you, thank you. Vale. Molt bé, què us ha semblat la secció d'humor? Li hem afegit a uns... Tenim públic, us heu fixat, tenim públic, aquí centenars de milers de persones que expressen les seves opinions amb nosaltres. Bé, ara ja passem a l'últim tema d'avui. Ai, mare meva. I anem a escoltar... Bueno, encarem al final del programa. I l'últim tema que escoltarem és el que ha escollit el Ferne. I el Ferne ha escollit un tema clàssic del rock català, interpretat pel grup Sang Traït. Ha estat l'escollit i el tema es diu... Ferne, com es diu el tema? A veure, atenció, que li obrim el micro. A veure, més fort. El vol de l'home, ocell, exactament, sí senyor, el vol de l'home ocell és el tema que escoltarem, de Sang Traït, i creieu-me que ara el Ferne, a la que comenci a sonar el tema, aixecarà els braços i com si estigués en un concert al mig del Palau Sant Jordi, que això va passar el 14 de juny de l'any 1991, això és un directe el que escoltarem, doncs aixecarà el braç i es posarà a, com si tingués l'encenedor i a cantar la balada. Allà vamos, el vol de l'home ocell.

Això era Sang Traït, Sang Traït, aquest clàssic, aquesta versió en directe, a més al Palau Sant Jordi, que ens ha agradat molt i que el Ferné està encantat. Veus, ara fa una cara de gust, escolta, ens mira, em somriu i s'ho ha passat teta. Bé, crec que tots ens hem passat molt bé fent el programa, però com ja sabeu, això no pot durar eternament i ara és hora de marxar. Així que... Doncs això, que marxem. Marxem com sempre ho fem, amb alegria i emplaçant-vos al proper programa que ja tenim ganes de començar a preparar. Una abraçada ben forta a tothom i aquí es despedeixen el Ferne, el Dani, el Javi i companyia. Salut i fins la propera. We'll be right back.